Încep știrile Europa FM. Noua grilă de salarizare pentru sistemul sanitar intră de astăzi în vigoare. Salariile din sistemul sanitar se majorează până la grila din 2022. Tot de astăzi cresc și salariile profesorilor. Primul vicepreședintele Comisiei Europene în vizită în România are întâlnire astăzi cu autoritățile de la București, iar șefii sistemului judecătoresc au făcut front comun pentru a încuraja și susține justiția. Mult succes, mult curaj și multă tărie pentru a trece peste vremea și vremurile prezente. Și președintele Klaus Iohannis dă asigurări că șefa DNA va rămâne în funcție. În condițiile date este evident că suntem departe de o revocare. Tot mai departe. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustul, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! De astăzi intră în vigoare noua grilă de salarizare pentru sistemul sanitar. Leafa unui medic primar urcă de la 4.000 la 15.000 de lei, un exemplu dat de ministrul Muncii. La Europa FM, ministrul Sănătății, Sorina Pinte, a dat asigurări că statul are bani pentru aceste creșteri de salarii. Îl ascultăm pe Mihai Bucureșteanu. Medicii vor urca direct pe grila de salarizare din 2022. Măsura de majorare a salariilor ar trebui să prevină plecarea din țara a doctorilor și asistentelor medicale. Astfel, un medic primar va avea un venit care crește de la 4.000 de lei și ajunge la 15.000 de lei, a declarat ministrul Muncii Lia Olguța Vasilescu aseară la România TV. Un medic primar care în 2016 avea 4.510 lei și în ianuarie 5.638, va avea 12.500 de lei. Sigur, și medicii sunt în funcție de specializări. Un alt medic primar, dar de medicină legală de data aceasta, va ajunge la un salariu de 16.250 de lei. De asemenea, un asistent medical care a pornit de la 2.760 în 2016 va ajunge mâine la 4.345 de lei. Sunt bani pentru noile salarii ale medicilor, a dat asigurări ministrul Sănătății Sorina Pintea pentru Europa FM. Salariile se majorează la nivelul anului 2022 pentru medici și asistenți medicali, tocmai pentru a putea stimula medicii în a rămâne în țară și în a-și putea efectua actul medical așa cum își doresc. Bineînțeles, compensat cu dotarea de aparatură medicală, pentru că fără asta nu o să putem crește calitatea actului medical. Ministrul Sănătății a mai spus că, teoretic, salariile medicilor nu se vor schimba în următorii 4 ani. Tot de astăzi cresc salariile și în învățământul preuniversitar și universitar. Creșterea salarială este de 20%. Ministrul Muncii Olguța Vasilescu aseară la România TV. Un asistent universitar care până ieri a avut un salariu de 3.834 de lei va avea de la 1 martie 4.601 lei, deci o creștere de 600 de lei, dar să nu uităm că în decembrie 2016 a pornit de la un salariu de 2.705 lei. Profesor gradul 1, deci profesor de învățământ preuniversitar care în 2016 avea un salariu de 3.436 de lei și a ajuns la 3.779 în decembrie 2017, va avea de mâine 4.724. Guvernul se reunește în ședință după amiază de la 14. Pe ordinea de zi figurează ordonanța de urgență care să deblocheze unele împrumuturi pentru autoritățile locale tot mai îndatorate după Revoluția Fiscală. Așteptăm de asemenea ca ministrul de Finanțe să prezinte și soluția pentru controversatul formular 600, care obligă persoanele cu venituri extrasalariale sau din activități independente să-și comunice trimestrial veniturile. Parlamentul a adoptat proiectul de lege prin care munca de acasă va fi echivalată celei de la birou, iar pontajul se va face electronic. Salariații vor putea lucra de oriunde, în funcție de cât le permite tehnologia. Principalii beneficiari ar urma să fie angajații dependenți de calculator, precum IT-știi și traducătorii. Modelul, spune ministrul Muncii Olguța Vasilescu, a fost luat de guvern din Japonia. Orice persoană care lucrează de pe calculator poate să o facă de acum înainte de acasă. Este pontat ca orice altă persoană care ar fi la serviciu, are contractul introdus în revisal, are toate drepturile ca orice salariat, doar că lucrează de acasă. Angajatorul trebuie să verifice dacă se respectă, de exemplu, acasă, toate normele de securitate muncă și, de asemenea, inspectoratele teritoriale de muncă pot să facă verificări. Practic, domiciliul se transformă într-un fel de birou. Și tot la promulgare la șeful statului va merge și legea prin care Vinerea Mare, de dinaintea Paștelui, devine zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează. Cursurile școlare vor fi suspendate integral astăzi și mâine în mai multe județe. Detaliile le aflăm de la Ioana Dumitrescu. Școlile rămân închise în Brăila, Călăraș, Constanța, Ialomița, Ilfov, Olt, Telorman, dar și în municipiul București. Astăzi și mâine, în județul Giurgiu, vor funcționa doar 5 grădinițe cu program prelungit din municipiu. Nu se învață nici la un liceu din Câmpia Turzii, care are centrala termică defectă. De asemenea, în județele Argeș și Dolj, școlile rămân închise, însă doar astăzi, urmând ca în funcție de evoluția vremii să se ia o hotărâre pentru ziua de mâine. Azi nu se fac cursuri nici la liceul din localitatea vâlceană Lădești, iar în județul Tulcea toate structurile de învățământ sunt închise, cu excepția grădinițelor din municipiu, se arată într-un comunicat al Ministerului Educației. Orele de curs vor fi recuperate conform calendarului stabilit de fiecare unitate de învățământ. Ascultați știrile Europa FM. Franz Timmermans, prim vicepreședintele Comisiei Europene, are programat astăzi întâlniri cu autoritățile de la București. În declarațiile sale publice, oficialul european nu și-a ascuns îngrijorarea față de situația din România și încercările politicienilor de a împiedica lupta anticorupție. Adriana Sârbu vine cu detalii. Timmermans se va întâlni la ora 9 cu președinții celor două camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu. Apoi, o oră mai târziu, va avea o întrevedere cu membrii Comisiei Iordache, cea care a modificat legile justiției și care urmează să dezbată și să redefinească infracțiunea de abuz în serviciu. La prânz, prin vicepreședintele Comisiei Europene, se va întâlni cu președintele Klaus Iohannis, apoi cu premierul Viorica Dăncilă. Franz Timmermans a criticat luna trecută modificările aduse legilor justiției și a atras atenția autorităților de la București, că urmărește cu îngrijorare evoluțiile din România. Cu excepția ministrului Justiției și a președintelui CSM, toți șefii din sistem au făcut ieri front comun pentru a încuraja și a susține public Direcția Națională Anticorupție. S-a întâmplat la bilanțul instituției pe 2017. Au urmărit toate aceste declarații Anca Grădinaru. O treime dintre faptele penale constatate au legătură cu deturnarea fondurilor europene, mai ales cele destinate comunităților rurale, a explicat procurorul șef al DNA. Laura Codruța Chioveși a atras atenția că, deși păgubite, unele instituții publice nu cer în instanță recuperarea banilor publici pierduți. Refuzul de a recupera prejudiciile din bani publici este de neînțeles. Un astfel de refuz validează abuzul ca pe un comportament acceptat. Aceste cifre, dar și altele, le-au făcut pe președintele Klaus Iohannis să laude din nou DNA. Cifrele nu mint, cifrele sunt reci, obiective. Șeful statului a criticat atacurile tot mai dese și mai dure la adresa instituției. Cei care le-au pus la cale sunt cei care au rămas în trecut, care trăiesc cu iluzia că puterea înseamnă privilegii spre nenorocul lor. Democrația s-a consolidat în România. La rândul său, președintele Instanței Supreme, Cristina Tarcea, i-a criticat pe cei care dau lecții de drept, fără să aibă studii în domeniu. Trăim într-un prezent în care se încearcă inocularea ideii că justiția nu trebuie realizată potrivit principiilor de drept general consacrate. La final, procurorul general al României, Augustin Lazăr, și-a exprimat speranța că magistrații vor ști să lupte pentru independența lor. Când mă uit în sală și văd magistrații procurori ai Ministerului Public care au ajuns la maturitate profesională și care acum trebuie să-și demonstreze capacitatea de a gestiona probleme adevărate. E ușor să navighezi când e oceanul liniștit, dar atunci când sunt valuri, ne putem da măsura profesionalismului. Așteptat să se pronunțe în privința cererii ministrului Justiției de revocare a Laurei Codruța Chioveși și după avizul negativ dat de CSM, președintele Klaus Iohannis a dat asigurări că șefa DNA va rămâne în funcție. Declarația a fost făcută de șeful statului înainte de bilanțul Direcției Naționale Anticorupție. Trebuie să aștept diferitele documente, cum ar fi motivarea de la CSM, dar în condițiile date este evident că suntem departe de o revocare, tot mai departe. PNL a depus la Camera Deputaților o moțiune simplă pe educație. Liberalii spun că demersul se vrea un răspuns la nepăsarea cu care este tratată școala românească, în special întârzierile la plata salariilor și lipsa banilor care poate duce la demisii, comasări și închideri de școli. Relatează Anca Simina. Prima critică pe care PNL o aduce este centralizarea sistemului de plată a salariilor profesorilor. Noile reguli au dus la întârzieri de 10 zile la plata lefurilor luna trecută. În plus, mai atrage atenția PNL, există suspiciuni că banii pentru plata salariilor nu ajung decât până în luna septembrie. Din acest motiv, ministerul ar căuta soluții disperate pentru a reduce costurile în fiecare școală prin comasări de clase, restructurări de posturi sau chiar desființarea școlilor, reclamă liberalii. Moțiunea împotriva ministrului Educației menționează de asemenea că 40% din cheltuielile cu educația în România sunt susținute din buzunarul părinților. Aceștia aduc astfel de acasă aproape 15 miliarde de lei anual. O altă critică adusă de PNL este intenția PSD de a adopta legea manualului unic, despre care parlamentarii opoziției spun că va avea consecințe grave pe termen lung. Deputații PNL îi solicită noului ministru al educației să aducă garanții că nu se vor închide școli, nu vor fi comasate clase, nu se va generaliza învățământul simultan, nu vor fi disponibilizări în sistem și nu vor mai exista întârzieri la plata salariilor. Moțiunea simplă va fi dezbătută luni după amiază în Camera Deputaților și va fi supusă votului miercurea viitoare. Ascultați știrile Europa FM. Primele condamnări în dosarul Secureanu decise de Tribunalul București. Informația a fost publicată de Gazeta Sporturilor, cea care a făcut dezvăluirile legate de afacerile fostului manager al spitalului Malaxa. L-ascultăm pe Cristian Citre. Au fost condamnați la închisoare cu suspendare 7 angajați ai spitalului Malaxa și administratori de firmă, cei care și-au recunoscut faptele în fața procurorilor și judecătorilor. Mai mult, în decizia tribunalului se stipulează că grupul celor 7 are de plătit în total 635.000 de euro, potrivit Gazetei Sporturilor. Dintre aceștia nu face parte și Florin Secureanu, fostul manager al spitalului Malaxa. El, alături de alți 3 inculpați, va fi judecat într-un dosar disjuns, nu pe procedură simplificată, cum s-a întâmplat în cazul celor 7. Florin Secureanu a fost trimis în judecată de procurorii DNA în mai anul trecut. El este acuzat că în perioada 2007-2016, când a condus spitalul Malaxa, a conceput și pus în aplicare mai multe mecanisme prin care și-a însușit peste 9 milioane de lei din patrimoniul spitalului. Postul europarlamentar Adrian Severin a fost eliberat condiționat din închisoare pentru bună purtare, după ce a executat 1 an și 3 luni din pedeapsa de 4 ani primită. Adrian Severin a fost condamnat la sfârșitul anului 2016 pentru trafic de influență. Decizia de eliberare a fost luată de Tribunalul București și este definitivă. Și fostul președinte al Consiliului Județean Neamț este din nou liber. Magistrații Curții de Apel Bacău au decis înlocuirea arestului preventiv cu măsura controlului judiciar. Știrile Europa FM la final. Avertizările de ger au fost prelungită de Administrația Națională de Meteorologie până mâine seara la 20. Vizată de codul portocaliu de frig sunt regiunile extracarpatice, Moldova, Dobrogea, Muntenia și Oltenia. Codul galben vizează Transilvania, Maramureș, Crișana și Banat. Astăzi vremea va fi în continuare geroasă în cea mai mare parte a țării, cerul va fi variabil și doar izolat va mai ninge slab acum dimineață în estul extrem, iar spre seară în sud-vest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între minus 14 și minus 2 grade. O zi geroasă se anunță și în capitală, cer variabil astăzi și nu mai mult de minus 6 grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Luca Bastia, bună dimineața! Bună dimineața! Meciul dintre Hermannstadt și FCSB a fost amânat pentru astăzi de la ora 14. Sfertul de finală al Cupei României trebuia să se joace aseară de la 18:30, dar nu s-a putut disputa din cauza terenului înghețat. Peste 10.000 de spectatori au fost în tribune, iar arbitrul Cătălin Popa a amânat startul cu o oră în primă fază, după care a decis să suspende meciul. Oficialii sibieni anunță că accesul publicului se va face începând cu ora 12, pe baza biletului de ieri. Amintim, conducerea FCSB a solicitat amânarea întâlnirii cu divizionarea secundă dinainte să facă deplasarea la Sibiu, însă a fost refuzată. Gerul și ninsoarea au bulversat calendarul fotbalistic. Federația a decis să amâne și meciul CSU Craiova-Dinamo din sferturile cupei, ce trebuia să se desfășoare diseară, iar Liga Profesionistă va reprograma întreaga etapă ce trebuia să aibă loc în weekend, prima a play-off-ului și play-out-ului. Paris Saint-Germain a învins-o din nou cu 3-0 pe rivala Olympique Marseille la numai 3 zile de la victoria cu același scor din campionat și s-a calificat în semifinalele Cupei Franței. Di Maria a reușit dubla, iar Cavani a marcat odată. PSG a primit însă o nouă lovitură, după ce duminică l-a pierdut pe Neymar, care urmează să fie operat. Aseară Mbappé a ieșit accidentat la pauză și deocamdată nu se știe cât este de grav. Cu titlul asigurat în Franța, Paris Saint-Germain va juca săptămâna viitoare returul optimii de finală a Ligii Campionilor cu Real Madrid. Amintim, deținătoarea trofeului a câștigat prima manșă cu 3-1 și marți și-a amenajat mai mulți titulari în meciul de campionat cu Espaniol pierdut cu 0-1. Runda din Primera Diviziune a continuat aseară. A doua clasată, Atletico Madrid, a învins-o cu 4-0 pe Leganes. Griezmann a marcat toate golurile și a ajuns la 7 în ultimele două meciuri. Valencia a remizat 1-1 la Bilbao și a ratat ocazia de a o depăși pe Real Madrid. În fine, echipa lui Florin Andone, Deportivo La Coruña, se afundă în zona retrogradării, a fost învinsă cu 3-0 de Hetafe și rămâne penultima în clasament. Atacantul român a jucat din minutul 61. Irina Begu a fost eliminată din turul al doilea al turneului de la Acapulco. Cap de serie numărul 5 a fost învinsă de Veronica Cepede, locul 82 WTA. Jucătoarea din Paraguay a câștigat primul set la tiebreak și s-a impus apoi cu 6-1. Îmi pare tare rău de CBN. Îți dai seama, și-au luat oamenii bilete să vadă FCSB-ul, a venit FCSB-ul în oraș și li s-a spus că poate să vină la meci azi la 12 la prânz. Adică gen trebuie să ții concediu. Dar ce bâlbâială urâtă cu meciul ăsta, pe bune. Și da, sau... FCSB-iștii au protestat... FCSB-iștii, oameni experimentați, au zis, domne, nu-i momentul să... Da, hai să amânăm. Pus... Bine, adevărat că trebuie amânat, s-au amânat. Da, evident. Este de domeniul evidenței. Adică i-a pus să se ducă până acolo, înțeleg că și-au închiriat charter, au protestat, au făcut scandal, exact. N-are nicio importanță. S-au dus acolo să amână meciul. Pentru azi, când cred că e și mai frig. Mai ales să zic că azi o să fie mai rău decât a fost. Da, e chiar o porcărie. Păi, sumea la stadion sau... Nu, da, asta e... Așa e regula. Adică dacă nu l-ai amânat din start, cum a fost, de exemplu, cu meciul FC Botoșani... E și din cauza meteorologilor, nu vă supărați. În ce sens, mă? Ce la fișcul Botoșani s-a dat cod portocaliu, federația imediat a reacționat, gata, domne, amânăm că e cod portocaliu. La Sibiu, dacă n-a fost cod... A fost doar galben. Și a fost doar... Da. Au zis, hai să o încercăm, deși nu înțeleg de ce. Adică dacă tot ai amânat un set de final, le amânau pe toate și cu asta basta, ca să da, nu te mai complici. Dar odată ce te-ai complicat... Așa e regula, adică prima oară se amână 24 de ore, că dacă tot s-au deplasat oamenii aia până acolo, știi, la modul ăsta e. Uh-huh. Hai să vedem, poate să o juca la prânz, la 12. Deci sunt șanse să se anuleze, mă rog. Dacă să nici azi la ora 2, la 14 e programa meciul, la 12 sunt așteptați suporterii la stadion, dacă la ora să se încălzească. Auzi, când sunt alegeri la federație? Se poate juca, se amână. În aprilie. Să se ducă și doamna Băncilă că... să candideze acolo, dacă e problemă cu meteorologii. Poate da, apropo de alegeri, pe fondul amânărilor ăstora, că s-a amânat și etapa de campionat ce trebuia să aibă loc în weekend, noul, ultimul înscris pe lista candidaților la președinția Federației, Ionuț Lupescu, a venit cu o grozăvie, a zis că se gândește la sistemul de campionat primăvară-toamnă. Adică să fim pe dos decât toată lumea, să joci toată vara. Numai nordicii mai joacă așa. Să începi să joci primăvara campionatul, în loc să-l începi toamna, și să-l termini în toamnă. Asta ar fi chiar tare. Deci asta e o regulă care se aplică în general în țările nordice, unde oamenii n-au încotro, știi? Adică se joacă vara, asta spun. Uh-huh. Asta e. Exact. Da. Dar îți dai seama, noi... Sunt 40 de grade. Păi da, noi asta mai noi suntem foarte reactivi, știi? Cum suntem și cu asta. A venit iarna, tragedie națională, așa și la fotbal. Gata, domne, a nins o săptămână, domne, să ne mutăm, să jucăm, va, pe da, vara, lăsați, că o vedea noi cu canicula. Acum, uite ce nenorocit. N-ar nimic, vedem noi la vara. Ce și cum. La solicitarea domnului Vlad, mai mult rock azi. Ia, cu ce începem, Vlad? Bravo, Vlad. Așa. Da. Mamă, de o săptămână cere piesa asta. De când a venit frigul, mă? Let's kick it. Collaborate and listen. I sit back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance. Crush the speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly. When I play a dope melody, anything less than the best is a felony. Love it or leave it. You better gain weight. You better hit bulls out of kid. Don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. Ice, ice, baby. With the bass kicked in and the Vegas are pumping. Quick to the point, no faking. Cooking MCs like a pound of bacon. Burning them, If you ain't quick and nimble, I go crazy when I hear a cymbal and a hi-hat with a souped-up tempo. I'm on a roll, it's time to go solo. Rollin'! Hit my 5.0, put my rag top down so my hair can blow. The girlie's on standby, waiting just to say hi. Did you stop? No, I just drove by, kept on pursuing to the next stop. I bust a left and I'm heading to the next block. The block was dead, yo, so I continue to A1A. Beachfront Avenue! Girls were hot, wearing less than bikinis. Rock men lovers, driving Lamborghinis. Jealous! Cause I'm out getting mine. Shade with the gauge and vanilla with the nine. Ready for the chumps on the wall. The chumps acting ill because they're full of eight ball. Gunshots ranged out like a bell. I grabbed my nine, all I heard was shells. Falling!